ευτυχισμένος μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος δυστυχισμένος μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Είναι ο Απόκληρος και ο Περιπλανόμενος. Δύο λέξεις, ένα εμβληματικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, περιγράφουν δύο εικόνες δεκαετίες τώρα. Αυτόν που τον πέταξε στην απέξω κάποιο σύστημα, το όποιο σύστημα, αυτόν που τον κλώτησε η ζωή, αυτός που δεν κατάφερε να ενταχθεί και βρέθηκε μόνος στο περιθώριο, αδικημένος, χωρίς κάποιο χέρι να μπορεί να κρατηθεί. Απόκληρος είτε μέσα στη χώρα, είτε έξω από τη χώρα. Και η άλλη λέξη, ο Περιπλανόμενος, αυτός που περιφέρεται ασκόπος. Ή χειρότερα με κανένα σκοπό, κανένα στόχο ζωής, κανένα νόημα. Δύο λέξεις έρχονται και κυκλώνουν την απόλυτη μοναξιά μιας μάχης που δόθηκε και χάθηκε ή μιας μάχης που δεν δόθηκε ποτέ. Αυτό δεν το μαθαίνουμε από το συγκεκριμένο τραγούδι και καλύτερα. Δύο λέξεις με περιεχόμενο, με τέλεια αλληλουχία γραμμάτων και εκπληκτικό ήχο που βγάζουν αυτές οι λέξεις. Απόκληρος, το κάπα, το ρο και το λάμδα. Το πι, το ρο και το λάμδα στο Περιπλανόμενος. Πολύ ωραίες, του Τσιτσάνη και οι δύο. Σε αυτόν λοιπόν, στο Βασίλη Τσιτσάνη τα εύσημα που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Στο Βασίλη Τσιτσάνη που σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου του 1915 γεννήθηκε και σαν σήμερα 18 Ιανουαρίου την ίδια μέρα το 1984 πέθανε. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα με τη φωνή βεβαίως της Σωτηρίας Μπέλου, επειδή είναι η μέρα του Τσιτσάνη και γέννηση και θάνατος, αυτές οι συμπτώσεις της ζωής, κάθε χρόνο το κάνουμε. Απλά σήμερα το βάλουμε από την αρχή, τον Απόκληρο, αφιερωμένο σε όσους είναι εκτός χώρας, όσους βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια χωρίς να το έχουν επιλέξει εκτός χώρας, και είναι πάρα πολλοί νέα παιδιά, δεν τους χώρα για αυτός ο τόπος και βρέθηκαν σε άλλους τόπους. Έχουμε και πολλούς ακροατές, μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Να είστε καλά εκεί που είστε. Η καρδιά σας είναι εδώ, η ματιά σας είναι εδώ. Να περνάτε καλά εκεί, κάντε ό,τι μπορείτε. Κάποια στιγμή να έρθετε και εδώ, να είμαστε πάλι όλοι μαζί, να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να είναι τα πράγματα. Εδώ, στο δικό μας τόπο, αφού αυτός μας έτυχε. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε στο Τζιτσάνι πιο μετά, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια γύρα σε όλα τα υπόλοιπα που είναι πολύ χρήσιμα, όπως θα καταλάβετε, και μας πληροφορούν για πολύ σπουδαία θέματα, όπως αυτό που μάθαμε χτες στη Βουλή. Εδώ και 15-20 ημέρες υπεραμείνομαι μιας τακτικής της σοβαρότητος. Χριστός. Της σοβαρότητος. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Του σχεδίου, των προτάσεων, αλλά και της υπερηδίνησης σε βόθρους. Ψήφος στην ελληνική λύση λοιπόν, για να ευδοκιμήσει ο τόπος και να χαρεί ο Έλληνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ και 15-20 ημέρες υπεραμείνομαι μιας περιδίνησης σε βόθρους. Υπεραμείνομαι μιας περιδίνησης σε βόθρους. Για να το λέει, το είπε και στη Βουλή. Κάπως έτσι μάλλον πρέπει να είναι, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Το ακούω όμως, το ακούω για να το λέει ο κύριος Βελόπουλος, αυτόν ακούμε, κάτι παραπάνω θα ξέρει και θα υπάρχει και κάποιος λόγος σοβαρός για τον Έλληνα, για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα, οι λύσεις που δίνονται από κάπου εκεί θα προέλθουν για την Ελλάδα. Αυτό ήταν μοντάζ, το καταλαβαίνετε. Αυτό όμως που ακολουθεί δεν ήταν μοντάζ. Τι περιμένει κανείς από ένα κράτος που έχει χάσει τον Πόντο, έχει χάσει τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο, το όνομα της Μακεδονίας. Τα έχει χάσει! Γιατί καμία κυβέρνηση δεν υπερασπίστηκε ορθά και σωστά. Για μας δεν είναι χαμένα. Όταν κυβερνήσει η ελληνική λύση, δεν υπάρχει χαμένη μάχη. Υπάρχουν πόλεμοι που συνεχίζονται. Υπάρχουν πόλεμοι που συνεχίζονται. Απάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Υπάρχουν πόλεμοι που συνεχίζονται. Χεστήκαμε, αδέρφια. Ή να δοθεί λύση ή να μην δοθεί λύση. Θα συνεχίσουμε τους πολέμους. Πού έχουμε αφήσει τον τελευταίο πόλεμο? Δεν θυμάμαι ποιον θεωρούμε τελευταίο πόλεμο. Γιατί θα σας έλεγα από πού θα τον ξεκινήσουμε. Από εκεί που τον είχαμε αφήσει λοιπόν, εκεί που είχαμε αφήσει το όπλο κάτω, θα το πάρουμε να συνεχίσουμε να πάρουμε την Βασιλεύουσα. Τι έχει μείνει, η Βόρειος Ήπειρος. Δεν παίρνουμε κι άλλα, μια που θα ξεκινήσουμε. Έτσι κι αλλιώς κάποτε οι Έλληνες ήταν απλωμένοι σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στη Λιβύη, κάτω που μας τα κάνει κάπως η Λιβύη τώρα τελευταία, και την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους και τους άλλους τόπους. Γενικώς θα τα πάρουμε. Με το που θα βγει ο Βελόπουλος, αυτοδυναμία, για εκεί μιλάμε, για συνεργασίες δεν το έχει θέσει το θέμα, αλλά στην αυτοδυναμία θα κηρύξουμε πολέμους παντού. Πρώτο στόχος και πρώτη νίκη η Βασιλεύουσα. Θα πάμε. Πόσοι μένουν εκεί, 19 νομίζω εκατομμύρια μένουν στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε εμείς εδώ με το στρατό των 100.000 να καταλάβουμε την πόλη και θα κάνουμε τη λειτουργία μέσα στην Αγιά Σοφιά, χωρίς βασιλιά πια, αλλά με το Μαρμαρωμένο, γιατί γι' αυτός θα αναστηθεί. Γι' αυτόν υπάρχει πρόβλεψη, για τους άλλους δεν υπάρχει τίποτα στο τατόι. Ο Μαρμαρωμένος όμως θα ξεμαρμαρώσει και θα έρθει και αυτός μέσα στη λειτουργία. Δεν το χάνεις αυτό το θέαμα. Με την καμία, όπως λέμε. Ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριος Οικονόμου, μιλάει για την ΑΕΠ. Σήμερα το πρωί βγήκε. Τι να πει για την ΑΕΠ? Κάθε εβδομάδα βγαίνει ότι παρακολουθείται κάποιος θεσμικός παράγοντας. Προχθές βγήκε ότι παρακολουθεί ο αρχηγός του στρατού. Δεν έχουν απαντήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ σε μια χώρα το 2023 βγήκε, απεδείχθη. Δεν το έχει αρνηθεί κανείς, ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι τον παρακολουθούσαν. Για ποιους λόγους δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα είναι για έναν ακόμη χρόνο αρχηγός του στρατού. Δημιουργούνται ερωτήματα τεράστια, όπως ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί και για τις άλλες παρακολουθήσεις των υπουργών, αλλά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε σε εκλογές και αρχηγός ενός κόμματος παρακολουθεί τον. Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, μάλλον για κακούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, δεν διευκρινίζει κανείς για ποιους λόγους παρακολουθεί τον και αυτός, όπως και ο αρχηγός ΓΕΘΑ του στρατού. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν προσπαθούσε να τα πει εκεί σήμερα το πρωί, αλλά τα έλεγε και τα ξέλεγε. Ενδεχομένως μέσα στην ΕΕΠ υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου. Μάλιστα. Μόλις αυτό εντοπίστηκε, γίνανε οι αλλαγές, μπήκαν ασφαλιστικές δικλείδες, πάμε παρακάτω. Εντάξει, είμαστε μέχρι εδώ. Είναι ότι δυνατόν όμως να λειτουργεί ότι ένα παρακράτος, δηλαδή μέσα στο κράτος. Ομολογούμε τη λειτουργία ενός παρακράτους. Δεν ομολογούμε τίποτα, δεν ομολογούμε τίποτα, ούτε λέμε ότι κάτι συνέβαινε. Ενδεχομένως μέσα στην ΕΕΠ υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου. Ούτε λέμε ότι κάτι συνέβαινε. Ενδεχομένως μέσα στην ΕΕΠ υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου. Λέμε ότι κάτι συνέβαινε. Ενδεχομένως μέσα στην ΕΕΠ υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου. Από τη μία δεν λέμε ότι κάτι συνέβαινε, αλλά λίγο πριν είχε πει ότι κάποιοι ενδεχομένως, για να λέει ενδεχομένως, προφανώς έτσι ήτανε, λειτουργούσαν εκτός πλαισίου. Εκτός πλαισίου κάποιοι λειτουργούσαν μέσα στην ΕΕΠ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία έρευνα για να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί που ήταν εκτός πλαισίου και γιατί ήταν εκτός πλαισίου και ποια συμφέροντα εξυπηρετούσαν αυτοί που παρακολουθούσαν τον αρχηγό του στρατού, τους υπουργούς, τον άλλον αρχηγό του κόμματος ή δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Δεν υπάρχει καμία απάντηση σε όλα αυτά. Γενικώς παραπέμπονται όλα σε μια έρευνα που γίνεται, θα γίνει, έγινε. Αλλά όμως θα μαθευτούν, θα ανακοινωθούν τα πορίσματα της έρευνας ή για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν πρέπει όλο αυτό να συμβεί. Αλλά εδώ ο κύριος Οικονόμου, τη μία λέει δεν είπαμε ότι κάτι γινόταν, αλλά γινόταν. Κάτι όπως είχε πει ο ίδιος λίγο πριν με αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη μέρα που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτη του κίνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ και να τοποθετήσει έναν πολύ πιστό του άνθρωπο στην αρχηγία, που την έχει και τα προσόντα, στην αρχηγία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και τώρα συζητάμε ποια κέντρα είχαν αυτονομηθεί και πώς, αν είχαν αυτονομηθεί, πάντα με εντολή εισαγγελέα, και πώς είχαν κάνει τις παρακολουθήσεις και τι ακριβώς είχε γίνει. Δεν απαντιέται το θέμα, ενώ μας είχαν πει από τον Σεπτέμβριο ότι δεν απασχολεί και κανέναν. Συνεχώς φορτώνει και απασχολεί πάρα πολλούς από ό,τι φαίνεται και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, αν και η λέξη είναι πολύ παρεξηγημένη. Η βλακεία της μέρας, νομίζω της εβδομάδας, ανήκει στον συνάδελφο, πρόεδρο επίσης κόμματος, Κωνσταντίνο Μπογδάν, ο οποίος ήταν χτες καλεσμένος να μιλήσει για τους βασιλιάδες και όλα τα υπόλοιπα σε τηλεοπτική εκπομπή. Και εκεί λοιπόν πέταξε τη βλακεία της μέρας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από ορισμένα ιστορικά ζητήματα. Άμα θέλετε να τα βάλουμε, να τα βάλουμε. Όχι, μην πάμε στην ουσία. Μισό λεπτό, αυτό το είπε. Το αντιπραξικόπημα του 1967 ήταν μαζί με τον άχπεστον της Οριάννα Φαλάτσι, Παναγούλης. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, μαζί με τον Παναγούλη ήταν οι δύο μόνες πράξεις αντίστασης στη Χούντα. Μετά ήρθε ο Μουστακλής, μετά ήρθε ο Στάση Καράγιωργας. Κανείς δεν μπορεί να το ακούστε, ακούστε. Λοιπόν, μαζί με τον Παναγούλη ήταν οι δύο μόνες πράξεις αντίστασης στη Χούντα. Με τον άχπεστον της Οριάννα Φαλάτσι, Παναγούλης. Αυτός που ήταν εκεί με την Οριάννα Φαλάτσι που είχε μια σχέση δεν ξέρουμε πόσων μηνών. Α, ο Αλέξανδρος Παναγούλης που είχε βάλει βόμβα στον δικτάτορα τότε, τον Παπαδόπουλο, ανεπιτυχώς. Η βόμβα δεν πέτυχε και γενικώς είχε μια αντιστασιακή δράση. Το ότι ξεχνάει το όνομα είναι το λιγότερο. Το ότι λέει ότι ο Παναγούλης που τον είχαν συλλάβει μετά και τον είχαν στον Πογιάτη και του βγάζαν τα νύχια από τα πόδια και τον βασανίζαν και έχει περιγράψει ακριβώς τα βασανιστήριά του και σκοτώθηκε με κάποια ερωτήματα σε ένα τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο Παναγούλης λοιπόν αυτός της Φαλάτσι μαζί με τον Βασιλιά κάναν τις μόνες, έτσι είπε, αντιστασιακές πράξεις κατά της Χούντας. Ο Βασιλιάς τι έκανε, ένα αντιπραξικόπημα, το σχεδίαζε από πριν, αλλά του βγήκαν μπροστά οι συνταγματαρχαίοι. Ο ίδιος το σχεδίαζε με τους στρατηγούς, γιατί τον τιμήσαμε χτες, του βάλαμε και την ελληνική σημαία από πάνω, ενώ ήθελε να κατασπαράξει οτιδήποτε ελληνικό με τις μεθοδεύσεις που έκανε. Αυτοί οι δύο λοιπόν μπήκαν στην ίδια ζυγαριά, σύμφωνα πάντα με τη λογική Μπογδάνου, και ήταν οι μόνοι που έκαναν αντίσταση. Ο ένας που ήταν φυλακή και περνούσε τα βασανιστήρια, και ο άλλος που ήταν στο Λονδίνο και απολάμβανε. Από τον τόπο της εξορίας βέβαια, τα πρωινά του και τις μηχανογραφίες που για λίγο καιρό και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας είχε και σχεδίαζε, ακόμη και δολοφονία Κωνσταντίνου Καραμαλή, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του Ιδρύματος Καραμαλή. Αυτόν πήγαν και τίμησαν χθες οι βουλευτές της Νέας δημοκρατία. Όλα αυτά στη λογική του Μπογδάνου μπαίνουν στο ίδιο, στην ίδια ζυγαριά ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε βλακεία της μέρας, νομίζω της εβδομάδας. Ποιοι βουλευτές πήγανε προχθές, ξέρουμε λίγο πολύ, έχουμε ασχοληθεί στην κηδεία του Κοκκού ή του Τέος, όπως θέλετε, του έκπτωτου, διαλέγετε και παίρνετε. Ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μάθαμε το γεγονός, σε δύο παράθυρα μας είχε πει. Κύριε Κουμουτσάκο, εγώ να ξεκινήσω από εσάς πρώτα. Θα πάτε καταρχήν εσείς στην κηδεία τη Δευτέρα? Ξέρετε ότι ποια είναι η θέση της κυβέρνησης. Δεν θα πάω στην κηδεία του Τέος Βασιλιά. Καταλαβαίνω, σέβομαι, κατανοώ τους συναδέλφους που θα παραστούν σε ό,τι με αφορά, ακριβώς επειδή δεν την γνώρισα τη Βασιλιά και δεν είμαι θειασότης, δεν θα είμαι. Επειδή δεν τη γνώρισε τη Βασιλεία, αν τη γνώρισε μπορεί να πήγαινε, και δεν είναι θειασότης του θεσμού, δεν θα πήγαινε. Μας το είχε πει δύο φορές. Πήγε τελικά και χθες το πρωί μας εξηγούσε γιατί πήγε. Θεώρησα λοιπόν ότι και προσωπική, μια προσωπική απάντηση από ένα μετριοπαθή πολιτικό, δεν νομίζω ότι κανείς να με θεωρεί ούτε ακροδεξιό ούτε φιλοβασιλικό, αυτά τα έχω ξεκαθαρίσει, ήταν στο πλαίσιο μιας ένταχτη αντίδραση. Στο πλαίσιο μιας βασικής αρχής που λέει ότι πάνω στο θάνατο ενώνονται οι άνθρωποι και τα πράγματα, και προκύπτει και από τη θρησκεία μας, η οποία λέει ο θανόν διδικαίωται από τις αμαρτίες. Προσέξτε, όχι με την έννοια ότι δικαιώνονται οι αμαρτίες, αλλά ότι συγχωρούνται μετά το θάνατο. Έκρινα σκόπιμο και ανθρώπινο να παραστώ. Ωραία. Για δύο λόγους τους οποίους εξήγησα. Ωραία. Αυτά δεν υπήρχαν την προηγούμενη εβδομάδα? Τι άλλαξε μέσα σε πέντε μέρες? Δεν το συνηθίζουμε οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων στο θάνατο μπροστά να πηγαίνουμε ή να συμπαριστάμεθα, που έλεγε και ο Σιμίτης, δεν μπορούσε να πει τη λέξη. Δεν συνδυάζονται όλα αυτά. Τι συνέβη ξαφνικά? Οι ψήφοι. Αυτό συνέβη ξαφνικά. Είδε ότι πάνε κάποιοι άλλοι βουλευτές και έπρεπε και ο ίδιος να βυσοδομήσει και σε αυτό το θέμα. Και πάνε περίπατο και οι θάνατοι και τα έθιμα των Ελλήνων και ο σεβασμός του ανθρώπου που φεύγει. Και βάλτε όλα τα υπόλοιπα. Έρχονται εκλογές. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Οπότε όλα τα άλλα είναι καλά παραμύθια και ωραίο σανός να ταΐζεται ο κόσμος. Αλλά οι σταυροί μετράνε και αυτά θα κρίνουν. Αυτοί θα κρίνουν. Το τελικό αποτέλεσμα, είπαμε, Σιμίτη, αν σήμερα το 18 Ιανουαρίου του 1996 έγινε πρωθυπουργός. Ήταν η περίφημη τέτοια ώρα, γινόταν η περίφημη κοινοβουλευτική ομάδα, είχε πεθάνει ο Ανδρέας Παπάνδρεου και το 96 δεν είχε πεθάνει, είχε παραιτηθεί ο Ανδρέας Παπάνδρεου από τον προηγούμενο μήνα, 95, όταν είχε μπει στο Ωνάσιο, παραιτήθηκε και έπρεπε να γίνει η εσωτερική διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να βγει πρωθυπουργός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε τον Ιούνιο του ίδιου έτος, 26 Ιουνίου. Οπότε σαν σήμερα είχαμε συνυποψήφιο για την πρωθυπουργία, τον Τζοχατζόπουλο, τον Αρσένη, άλλος ένας που δεν θυμάμαι, και ο Σιμίτης, τα κάλυπτα κιόλας, ήμουν εκεί. Αλλά δεν τα θυμάμαι όλα αυτά. Δεν θυμάμαι μάλλον τον τέταρτο. Θυμάμαι τον Αρσένη που είχε πει το περίφημο στο τέλος όταν είχε χάσει. Το Γιώργο χάσαμε, εκείνο το ανέκδοτο, το πολύ ωραίο και είχε χαλαρώσει την ατμόσφαιρα. Εν πάση περιπτώσει, το ότι θυμόμαστε είναι μικρή λεπτομέρεια. Βγήκε ο Σιμίτης πρωθυπουργός σαν σήμερα, τον είχαμε στο τιμόνι και βγήκε ένας σοσιαλιστής. Ήταν η πρώτη φορά σοσιαλιστικά και αριστερά που είδαμε στην εξουσία αυτού του τόπου. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα του σοσιαλισμού, γιατί εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε και με πάθος και με ένταση. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Συντρόφοι, σύντροφοι, σας χαιρετώ όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε προς τους συντρόφους. Αυτό ένα μήνυμα νίκης. Αφού σηκώσαμε τα λάβαρα, λογική η εξέλιξη. Αμέσως μετά τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Κάτι τέτοια τους έταζε και εκείνος, κάτι τέτοιες παπάντζες έλεγε. Ακόμη και ο Σιμίτης ήταν πιο σοβαρός από τους άλλους λαϊκιστές μέσα στο Πασόκ. Αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση να σηκώνουν λάβαρα και όλοι να εφαρμόζουν σοσιαλισμό. Να λένε ότι θα εφαρμόζουν σοσιαλισμό, ενώ παίρνουν τα χειρότερα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Είναι μια παράδοση και δεν είναι μόνο των πολιτικών απαταιώνων πρωταγωνιστών. αυτού του τόπου είναι και ο λαός που ψάχνει να βρει ποιος θα τον δουλέψει περισσότερο και θα τα ξυλάβαρα για να τα σηκώσει και ο σοσιαλισμό για να τον ψηφίσει και αμέσως μετά έρχεται να δικαιολογήσει πρώτος ο ίδιος ο λαός γιατί δεν έγινε σοσιαλισμός. Ενώ έχει ψηφίσει σοσιαλισμό. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα από τον ίδιο το Σιμίτη, μας έφερε αυτές τις μνήμες. Σήμερα το πρωί βγαίνει και ο Βορύδης πάλι στο Sky. Χθες είχε βγει στον Αντένα να πει γιατί πήγε στην Κηδεία με τον Βασιλιά, τον Βασιλέα μας και όλα τα υπόλοιπα. Ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, τη νέα δημοκρατία και το αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς. Κάποια στιγμή του δείχνουν τις δημοσκοπήσεις που πάλι είναι μπροστά η νέα δημοκρατία και κλήθηκε να τη σχολιάσει. Ξεκινήσουμε τις δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, να δούμε. Αυτή είναι μια εικόνα που καταγράφεται, είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε στην πραγματικότητα το 2023. Είναι ικανοποιητική για εσάς η εικόνα αυτή? Μια χαρά. Μια χαρά. Είστε? Μια χαρά. Μια χαρά. Συντρόφισε, σύντροφοι, σας χαιζώ όλους. Μια χαρά. Μια χαρά. Είστε? Μια χαρά. Με τον άχπεστον της Οριάννα Φαλάτση Παναγούλης. Μια χαρά. Εγώ ξέρω ότι η τσέπη μαντιάζει από χρήμα, τίποτα. Μαύρα Πάσκα θα κάνουμε. Όχι κατσίκι, αλλά ούτε σφκατζόχυρο δεν θα πάμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Είστε? Μια χαρά. Μια χαρά. Ούτε σφκατζόχυρο δεν θα φάμε. Έτσι κάνει ο σκατζόχυρος. Δεν θα φάμε το σκατζόχυρο. Ένας συμπολίτης μας από την Καλαμάτα είδε την κάμερα εκεί. Προφανώς δεν είναι ενθουσιασμένος με όλα αυτά που γίνονται και δεν συμμερίζεται το μια χαρά του Βορύδη. Και έκανε αυτή την παρομοίωση, όχι κατσίκι, αλλά ούτε σκατζόχυρο. Δεν ξέρω, ήταν η αμέσως επόμενή του εναλλακτική στη σούβλα. Σκατζόχυρος με αγκάθια χωρίς. Λεπτομέρειες. Μήνυμα, καλησπέρα, λέει, είμαι από επαρχία και το προηγούμενο Σάββατο είχα έρθει με τον πατέρα μου στη συναυλία του Κουκουέ για τον Ξαρχάκο. Στην αρχή είχα έναν δισταγμό για το αν θα έπρεπε να πάμε, καθαρά λόγω οικονομικών. Είναι και βενζίνη, φαντάζομαι. Τελικά, λέει, βλέποντας το μύθο Ξαρχάκο, βλέποντας τους μεγάλους αυτούς καλλιτέχνες, βλέποντας τον πατέρα μου να κλαίει, σκεφτόμενος τον αδερφό μου που είναι στην ξενιτιά, να χαμογελά, να νιώθει περηφάνεια για το κόμμα και για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, βλέποντας μικρούς μεγάλους να δίνουν τον παλμό, δεν το μετάνιωσα καθόλου και αζοριστώ λίγο οικονομικά. Θα το μετάνιωνα αν δεν ερχόμουν. Μόνο το κουκουέ έχει τα κότσια. Σε εισαγωγικά, αυτό που είχε πει ο Σταύρος Ξαρχάκος, αυτό γράφει καλούς αγώνες από κάτω, ο Αλέξανδρος. Μου τα λέει αυτά, έκρινα σκόπιμο να τα μοιραστώ με εσάς εδώ. Αν θέλετε και εσείς να μοιραστείτε τέτοια αντίστοιχα, στο 211-1088-80 σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά, είναι μέσα. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ και διαβάζω αυτά που στέλνετε, όπως ακούσατε. Έχουμε και ο Κύρκος, έχουμε τον Κύρκο που πατάει τα κουμπιά και θα πατήσει τώρα το κουμπί για να φύγει ένας τσιτσάνης ακόμα, αλλά σε μια διαφορετική εκτέλεση εκ των υστέρων. Είναι η φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση στην αρχή. Το τραγούδι αυτό το κάνει λιγάκι υπομονή, μην απελπίζεσαι. Έχει γραφτεί το 1948 εν μέσω εμφυλίου, αλλά επειδή τότε δεν θα πολύ πέρναγε, ο τσιτσάνης το έκανε και λίγο ερωτικό για να περάσει κάπως με κάποιους λυρικούς στίχους. Πολιτικότατο είναι και το μήνυμά του πολύ αισιόδοξο ότι κάποια στιγμή, όταν οριμάσουν οι συνθήκες, δεν το λέει ο Τσιτσάνης, το είπε με άλλους τρόπους, εγώ το λέω, θα γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά κάνει μια αφιέρωση ο Μπηθηκότσης σε αυτήν εδώ την εκτέλεση. Λέει σε αυτούς που αγαπήθηκαν, αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Όχι σε αυτούς που έφυγαν και δεν θα ξαναγυρίσουν, και όχι σε αυτούς που αγάπησαν και δεν θα ξαναγυρίσουν, σε αυτούς που αγαπήθηκαν, αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή, καινούρια αγάπη θα σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Το κύμα εκεί στην ακροθαλασσιά το τραγούδι. Σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Δεν λέει ότι έφυγαν. Λέει σε αυτούς που αγαπήθηκαν. Υπονοεί ότι έφυγαν. Για ποιους λόγους έφυγαν. Βιολογικός, ουσιαστικός, τυπικός. Δεν τα ξέρουμε. Το αφήνει λίγο φλού. Είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και την Γκρέη και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε αυτήν εδώ την εκτέλεση. Γρήγορα, γρήγορα. Πρώτο μέρος του λαού. Πιάσαμε εμείς εδώ την μπάρλα με τον Τζιτσάνι. Πρώτο μέρος λαού και πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Παρακαλώ. Απόστολε, εσύ. Ναι. Να στείλουμε κάτι υπόγλωσσα για το Θύμιο μου πεθάνει. Γιατί δεν πεθάνει. Παλαιτόμαρο. Δεν πεθαίνει. Παλαιτόμαρο. Στο γιάρο, ντροπή του, ντροπή του. Μα σα παρακαλώ, κύριε, γιατί μιλάτε έτσι. Ντροπή του, μιλάμε γιατί είστε τόσο αμόρφωτοι. Είδε μια λεβεντιά, μια οικογένεια, μια γένεια. Είδε ανθρώπου που του έβλεπε, του καμάρουν άνθρωπου που του έβλεπε. Μια λεβεντιά που πόσα χρόνια παρασιτούν από εμά, ε. Πραγματικά έχουν προσφέρει στον τόπο τόσα. Ήταν Ολυμπιονίκη. Α, βέβαια, αδιαμφισβήτητο αυτό, αδιαμφισβήτητο. Πώς του απελευθέρωσε την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Αυτός τι έκανε. Καλά, καλά, ναι. Αυτός τι έκανε. Τα παιδιά του που είμαστε περήφανοι. Πες του κανένα υπόγλωσσο. Απλά ρε παιδί μου, κάποιοι λένε υπάρχει και ο όρος τσιμπούρι. Δεν ξέρω, μήπως να το εξετάσουμε κι αυτό. Σκάσατε όλοι οι αριστεροί, ρε. Σκάσατε, ρε. Όχι, δεν σκάσαμε. Μάλλον εσείς σκάσατε που δεν έχετε άλλο. Έτσι να του πει. Είδατε τι έκανε η Σοβιετική Ένωση. Πες μου ότι είσαι αυτός με την κλίτσα και την εικονίτσα του βασιλιά. Παύση ακούω, αυτός είσαι. Έπρεπε να το φανταστώ. Λυσάξετε, ρε. Σκάσετε, ρε. Κάσετε. Η αλήθεια είναι δεν το αντέξαμε, ναι. Το θέλαμε πιο κωμικό. Αλλά τι να κάνουμε. Ευγενική να είσαι. Εμείς δεν είμαστε ευγενείς τώρα. Λυπάμαι πολύ, είμαστε πλέμπα. Αλλά το θέλαμε λίγο πιο αστείο, πιο πλουμιστό. Τα σούργελα όλα που πήγατε εκεί ήταν κάτι, αλλά σας περίμενα λίγο πιο εξωστρεφής, θα έλεγα. Έτσι που κάνετε, θα έρθει ο Παύλος, το ξέρετε. Θα έρθείτε καλά. Θα έρθει. Έρχεται ο Παύλος. Να ραφτώ. Θα το δεις. Εγώ θα τα δω, εσύ θα τα δεις. Μπα, τέλος πάντων. Εγώ... Όπως είπε και ένας φίλος προχθές, όντως κανίβαλοι τα σκουλίκια. Τρώνε σκουλίκια. Να παντρεύονται. Σκουλίκια είστε εσείς. Όχι εσύ. Δεν λέω σένα. Τα θρεφτάκι εκεί. Οι άλλοι που είναι το σωδηλητήριο. Λοιπόν, χάρηκα, γεια. Γεια σου, Αποστολή. Ο Κοτάκης, η Κότα που έδωσε δώρο με την εφημερίδα τη σημαία αυτή με το στέμα, ξέχασε να δώσει και όλα όσα έδωσε ο ελληνικός λαός στην βασιλική οικογένεια. Τα έχει πει και ο Μπογιόπουλος όλα αυτά στην προηγούμενη που τον άκουσα. Έπρεπε να μας πει για την πρίκα που δώσανε στη Σοφία 30.000 χρυσές λίρες, για το γάμο που έκανε 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά με την εφημερίδα θα τα δώσουν εσένα, πας καλά. Να τα δώσει, ρε Αποστολή. Γιατί μου φαίνεται στην 25η Μαρτίου θα βγουν όλοι αυτοί με τη σημαία με το στέμα. Είμαι σίγουρος. Αλλά κανείς δεν είπε όταν δόθηκαν όλα αυτά τι τράβαγε ο ελληνικός λαός που δεν είχε να φάει. Έλα, τι έγινε. Καλά. Πες μία απορία μπορεί να μου λείψει. Άσε το τσιρκολίκι, ξέρω όλο αυτό με την κηδεία. Γιατί εντάξει, ήταν λίγο τσιρκομεντράνο, έτσι. Δεν ήταν όσο τσιρκομεντράνο θα θέλαμε όμως. Να το πω κι αυτό. Δηλαδή, εμένα δεν με ικανοποίησε το θέαμα. Είχε να δώσει. Εντάξει, δεν ήταν λαλητήρια μακονικά, αλλά είχε να δώσει. Είχε να δώσει, ρε παιδί μου, αλλά ήθελε δουλειά το έργο. Ναι, φίλε, μπορεί να μου εξηγήσει όμως γιατί ξεκινήσαν ξαφνικά να λένε το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Όλα τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω. Ακόμα και το ψωμί και ελιά και το βασιλιά το κατάλαβα. Πες ότι είναι πανικιοποίηση, ρε παιδί. Ψωμί, ελιά και μπακαλιάρο σκορδαλιά. Το 40 παλικάρια από πού και ω πού είναι μας τώρα. Είπανε 40 παλικάρια, δεν το δα. Ναι, ξαφνικά έτσι τα καλά καθούμε. Ωραίο. Πάνε για να πατήσουν την τρόπο, βρε την τροπολίτσα. Από σπου και ως πού. Από σπου και ως πού. Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσαν να πούνε και το μαντάμ. Σε θέλω κι ας μην ξέρω που θα βγει ούτε καν. Κανονικά θα έπρεπε να πούνε το αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Υπό και τα γανώσα καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα όρι μου. Το μαντάμ, το μαντάμ. Είχε πολλές μαντάμιτσες εκεί πέρα, έτσι αριστοκράτσες. Λοιπόν, εσύ θέλω να σαλίτσεις και εγώ να είμαι μαντάμ, να πούμε. Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μαλλιτής. Κι εγώ να είμαι μαντάμ. Καταλαβαίνω ότι κάνεις προετοιμασία για να το βάλεις για την Παρασκευή παραγγελιά. Άντε καλέ. Όχι. Αυτό θέλει. Έλα, πες μου, αυτό θέλει. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, όσο και αν θέλω έτσι να διασκεδάσω λίγο με αυτά επειδή πρέπει να τα παίρνουμε λίγο τα σοβαρά αυτά τα πράγματα, γιατί δείχνουν ότι ακόμα υπάρχουν αυτοί οι ακροδεξιοί φύλακες που προσπαθούν να περάσουν αυτό το σκηνικό της σκατήλας για κανονικότητα. Γιατί πίσω από όλους αυτούς κρύβονται, όλη η σκατιά τους κρύβεται, η μυσανθρωπιά τους. Οπότε το νου μας, παιδιά, τάκισμα όπου τους βρίσκουμε. Έλα, γεια. Ταγές μαγειρικής με κανίβαλους, δεν ανταλλάζεις, καταλήγεις πρώτο πιάτο. Γεια σου, λατρεμένε. Γεια σου, λατρεμένη. Αγόρι μου, καλό. Αστέρι μου. Καλά, εχθές κάνατε εκπομπή μου, ρε. Αστέρι μου, φεγγάρι μου. Αστέρι μου, φεγγάρι μου. Της άνοιξης, κλονάρι μου. Κοντά σου θα έρθω πάλι. Όχι, εγώ δεν θα έρθω. Εσύ θα έρθεις το Σάββατο. Εγώ που θα έρθω. Α, Θεσσαλονίκη είσαι. Αγάπη μου. Ρεκλάμα, πρόχειρη ρεκλάμα. Λοιπόν, Σάββατο 21 Γενάρη. Μιλάω. Όμως, κάσε. Σάββατο 21 Γενάρη στο Block 33 Τσολιάς and the Τσόλια Band Αριστεία Καπαμά. Εγώ θα κάθομαι δίπλα στον Κλούνι. Θα τον δεις. Στον Κλούνι. Είναι ένας ντροπαλός. Στον Κλούνι η μάνα μου. Θα έρθει ο Τζορτζ. Θα με δεις. Αμάλ. Εσύ είσαι μωρή Αμάλ. Το πιο κοντό και το πιο αφράτο. Μπόμπος η Αμάλ. Κατάλαβα. Είσαι τόσο καιρό για μένα. Πώς πέρασα τρελή στην ξενιτιά. Σ' αγάπησα, δυστύχησα. Θα το συνεχίσουμε στην συνέχεια, θα το ακούσουμε, θα το ολοκληρώσουμε. Έχει τρεις στροφές έτσι κι αλλιώς, άλλο ένα εμβληματικό τραγούδι. Αλλά για να μην την κάνουμε μουσική την εκπομπή, να βάζουμε και τα άλλα της επικαιρότητας ανάμεσα. Κάνει το γύρο του διαδικτύου μια παρουσία, μια εμφάνιση μιας μητέρας θύματος από την πυρκαγιά στο Μάτι, η κυρία Αθηνά Μουτάφη, η οποία μιλάει σε κανάλι και λέει, εκφράζει μια απορία. Υπάρχει αυτή η απορία από την πρώτη μέρα που αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε θόκους κυβερνητικούς από τον Ιούλιο του 19, αλλά το διατυπώνει με πολύ ωραίο τρόπο. Απλά ήθελα λίγο να πω, παιδιά, γιατί εμένα αυτό με καίει, ότι η πρόεδρος μίλησε για μια δίκαιη δίκη. Εγώ Παρακαλάω να είναι έτσι, αλλά πώς μπορεί να είναι δίκαιη από τη στιγμή που λείπει η αστυνομία και το λιμενικό από αυτή τη δίκη. Και το λιμενικό αθωώθηκε τέλος πάντων από μόνο του, έτσι. Δηλαδή έγινε μία δίκη μεταξύ τους και αθωωθήκανε. Κυρία μου, τάφη, το καταγράφω. Ναι, και οι αναβαθμίσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στους κατηγορούμενους. Έπρεπε να τους βγάλει σε διαθεσιμότητα, να γίνει η δίκη, να αποδειχθεί αν φταίγανε ή όχι και μετά ας έκανε ό,τι ήθελε. Όχι να κατηγορούνται για αυτά τα εγκλήματα και να τους κάνει αρχηγούς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμένα μάλιστα, αυτό με τρελαίνει. Και όχι μόνο εσάς. Αυτές είναι οι δύο βασικές απορίες. Γιατί ανέλαβε από την πρώτη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ΕΥΠ, την πολιτική ευθύνη της ΕΥΠ, και δεύτερον, γιατί τους βασικούς υπεύθυνους φυσικές ηγεσίες πυροσβεστικής και αστυνομίας, όχι που ευθύνονταν για το μάτι, την πολύ νεκρή αυτή τραγωδία, όχι μόνο δεν τους έδιωξε, αλλά τους αναβάθμισε στις θέσεις τους ή τους έδωσε άλλες θέσεις μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Δύο βασικές απορίες. Η δεύτερη εδώ παραμένει και παραμένει και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο δικαστήριο αυτές τις μέρες, εδώ και καιρό δηλαδή, για τα όσα έγιναν στο μάτι, με την ελπίδα να αναζητηθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά από την αρχή και εκεί το παιχνίδι είναι χαμένο με αυτά τα δύο που έθεσε εδώ η κυρία Μουτάφη. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, Κωστής Μπακογιάννης, μας είχε ανακοινώσει πριν καιρό, πότε ήταν πέρυσι, ότι θα φτιάξει βουλεβάρτο στην Πανεπιστημίου. Το τι γίνεται στην Πανεπιστημίου, περάστε να δείτε τι σημαίνει βουλεβάρτο. Την ξυλώνει όλη, ακόμη και αυτά που ήταν καλά, ξυλώνονται, δεν έχει σημασία. Χαρακόμματα είναι εδώ και τρία χρόνια. Αλλού γίνεται πόλεμος, αλλού είναι τα χαρακόμματα. Αλλά έχει μια μανία και μια αγάπη να αντιγράφει κάτι που γίνεται σε άλλες χώρες. Ξενομανία ή δουλοπρέπεια λεγόταν στα παλιά τα χρόνια. Εδώ τότε μας είχε πει για το βουλεβάρτο, είχαν γελάσει και τα ξένα βουλεβάρτα. Εδώ τώρα κάνει μια παρομοίωση για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι ένα σχέδιο κυβερνητικό, όντως έχει προχωρήσει, έχουν βγει τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Απέναντι το Ακροπόλ έχει ανακαινιστεί, περιμένουμε να λειτουργήσει πολύ σύντομα, αυτή είναι και η δέσμευση του Υπουργείου. Είναι ένα τρίγωνο, όπως πολύ σωστά είπατε, που μπορεί να μετατραπεί στο Λούβρο της Μεσογείου. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο. Καλά, το ζητούμενο είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό της Αθήνας να είναι ένα ωραίο μουσείο, είναι μοναδικό στον κόσμο, δεν χρειάζεται να αντιγράψει κάποιο άλλο μουσείο, δεν χρειάζεται να αντιγράφουμε κάτι άλλο. Έχουμε μοναδικά κάθε μουσείο στον κόσμο, ωραίο και το Λούβρο, ωραίο και το της Αθήνας, ωραίο και του Καΐρου, δεν χρειάζεται όλα να γίνουν ένα. Να υπάρχει στο μυαλό της ηγεσίας γενικότερα ότι πρέπει να αντιγράψουμε κάτι άλλο που έχει συμβεί σε άλλες συνθήκες, σε άλλη χώρα, σε άλλο πλαίσιο. Ωραία είναι τα δικά μας. Μια χαρά ωραία, γιατί βλέπω και κάτι μακέτες του αρχαιολογικού. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Κάτι σκαλιά θα του βάλουνε, κάτι τυχεία θα του βάλουνε. Γενικώς επεμβαίνει και εκεί η σύγχρονη αρχιτεκτονική. Και πολύ φοβάμαι ότι μαντάρα θα τα κάνουν, γιατί τα δημόσια κτίρια, αν δείτε όλα αυτά που φτιάχνουν τα τελευταία 20 χρόνια, ένα μόνο αν είναι καλό, όλα τα άλλα διέπονται από αυτήν την ακριβώς ίδια αντίληψη. Να αντιγράψουμε κάτι που συμβαίνει έξω. Και φτιάχνουν, ξέρετε βέβαια, το μεγαλόπνο έργο του μεγάλου περιπάτου και πώς κάναν την κάτω πλατεία με τις χάρες που έχουν βάλει από πάνω και εκείνα τα τσιμεντένια παγκάκια τα πάρα πολύ όμορφα. Τι έχουμε αφήσει στη μέση, τι έχουμε αφήσει στη μέση. Άδικο και το άδικο. Σήμερα είναι το Αγίου Θανασίου, όπως όλοι ξέρουμε. Θανάσης Μπούρας είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Θανάσης Μπούρας, μορφή της Νέας Δημοκρατίας και επειδή έχει και την ονομαστική του εορτή, έχει βγάλει μια πρόσκληση στα social media και διαβάζουν η φωτογραφία του ιδίου με μπλε γραβάτα από το γραφείο του ξύλινα έπιπλα και λέει «Σας περιμένω την Τετάρτη 18 πρώτου στις 7 μουμού στο ξενοδοχείο Ελευσίνα, Δήμητρος και Ρήγα Φεραίου», σε παρένθεση, «για την ονομαστική μου εορτή». Τι καταλαβαίνετε εσείς? Ότι πάμε εκεί, έχουμε γιορτή, θα φάμε, θα πιούμε, τι κάνουμε στις γιορτές, πάμε ένα ποτό, έξι πάστες, κάτι εργολάβους, τι, ένα λουλούδι, αυτά που κρατάρει καμιά βδομάδα. Συνεχίζει όμως από κάτω, θα διατεθεί γουρουνοπούλα, 11 ευρώ το άτομο. Δηλαδή έχει γιορτή, θα μας κάνει, θα πάμε, θα πιούμε, θα περάσουμε ωραία, θα πάμε και το δώρο, θα έχει και γουρουνοπούλα, αλλά 11 ευρώ το άτομο. Δηλαδή πας στη γιορτή, σαν να έχετε εσείς γιορτή σε ένα σπίτι σήμερα, να στανάσει μια Αθανασία, αλλά πρέπει να πληρώσετε το φαΐ που θα φάτε, γιατί δεν βγαίνουν, είναι δύσκολες εποχές κτλ. Θανάσης Μπούρας μετά, βουλευτής Νουδού Δυτικής Αττικής. Αυτά μου το στέλνουν φίλοι και λέει: «Έχω 10 ευρώ, θα με δεχτεί? Να κλείσω τραπέζι, τι να κάνουμε». Αυτά με τον Μπούρα, λαός τώρα, μέρος δεύτερο. Ναι. Καλησπέρα σας, ο κύριος Γιάννης. Ναι, ναι, προκοπή δεν κάνεις. Ναι, παρακαλώ. Ωραία, το όνομα το δικό μου είναι Τσιρίκο Αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή χρονιά να ευχηθώ, γιατί δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Είχατε μιλήσει το πρωί με την αδερφό μου από τον έχω καλέσει. Είπατε να σας καλέσουμε μια μισή με δύο. Ναι, τι γίνεται με αυτές? Με πήραν και από τον Ήρωνα χθες. Δεν ξέρω, υπάρχει ανταγωνισμός, ε? Μεγάλος. Για πείτε μου λίγο, τι μου δίνετε, τι μου δίνετε. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πάντα λειτουργεί υπέρ μας. Α, την έχετε μασίσει την καραμέλα εσείς, τέλος πάντων. Ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι αυτό παντού, όχι μόνο για το, παντού ισχύει, για το δικό μας το κομμάτι της ενέργειας. Έτσι είναι. Είναι καλό να υπάρχει ανταγωνισμός. Ενημερώστε με λίγο, μιλήστε μου γι' αυτό. Μ' αρέσει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός πολύ. Μ' αρέσει να κάνουμε κουβέντα. Yeah. Χαίρομαι. Okay. Όλο αυτό με 6 εκατοστάρικα. Μπράβο. Πείτε μου. Yeah. Τι δίνετε? Όχι. Μπορεί να μην είναι και με 6 εκατοστάρικα, αυτό δεν το γνωρίζετε. Τέλος πάντων. Γνωρίζω τις συνθήκες. Λοιπόν, για πάμε. Τέλεια. Λοιπόν, εσείς είστε στην δουλειά. Πού το μαντέψατε? Δεν το μάντεψα. Α. Το είχατε πει στη συνάδελφο. Λέω κι εγώ στη συνάδελφο διάφορα. Ναι, είμαι. Όχι, μαντικές ικανότητες δεν έχω δυστυχώς, γιατί αν είχα θα ήμουν πολύ καλύτερα οικονομικά. Yeah. Επειδή μιλήσατε πριν για οικονομικά κριτήρια. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, βασικά γνωρίζετε για την τροπολογία της κυβέρνησης που υπάρχει από τον Αύγουστο. Τι τροπολογία? Αυτή η κυβέρνηση και εταιρείες ενέργειας δουλεύουν για μας. Για σας? Για μας, λέω. Βοηθάνε πολύ, λέω, τον Έλληνα. Τους πολίτες. Ναι, πάρα πολύ. Α, σχολιάκι. Κάθε κυβέρνηση δουλεύει σωστά με κριτήριο εμάς ή προσωπικό τους όφελος. Αν θέλετε τη γνώμη μου, και εγώ δεν πιστεύω ότι κινούνται με όφελος εμάς, αλλά με προσωπικό τους όφελος. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν κάλεσα για να. Αγάπη μου. Κυβέρνηση. Αγάπη μου, τι έγινε, αγάπη, κομμουνίστρια? Καθόλου. Καλά, ναι. Έπρεπε να το καταλάβω τον ανταγωνισμό. Δεν είμαι. Απλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Εγώ δεν κάλεσα ούτε για να κρίνουμε αν αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι σωστό, ούτε αν είναι λάθος. Όχι, όχι, όχι. Εγώ κάλεσα να δούμε τα δεδομένα που όντως υπάρχουν. Κατάλαβα. Λοιπόν, ναι. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν καταργηθεί τα συμβόλαια και δεσμεύσεις σε παλιά και νέα συμβόλαια. Έχει ανασταλεί η ρήτρα της αναπροσαρμογής και κάθε μήνα όλοι οι πάροχοι πρέπει να ανακοινώνουν στις επίσημες σελίδες τους τις τιμές που θα έχουν τον επόμενο μήνα. Ωραία. Έχουν ανακοινωθεί λοιπόν 6 φορές τιμές. Μεσοσταθμικά λοιπόν ο πάροχος που είστε εσείς έχει πολύ πιο υψηλά την τιμή της κιλοβατόρας σε σχέση με εμάς. Τιμούλα να ακούσω. Την τιμούλα. Εννοείται ότι πληρώνουμε πάντα εμπρόκους με το λογαριασμό μας. Να θεωρήσω συνεπή καταναλωτή. Είμαι συνεπής καταναλωτής, ναι, είμαι πολύ συνεπής. Τέλεια. Σέβομαι τον ανταγωνισμό και θέλω να τον στηρίξω, άρα είμαι συνεπής. Υπέροχα. Με τι ασχολείστε? Εγώ? Ναι. Τι να σας πω τώρα. Δουλεύω σε πολιτικό γραφείο. Δουλεύετε σε πολιτικό γραφείο. Αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα, μην με αναγκάσετε. Καλά, δεν θα σας βάλω και το μαχαίρι στο λαιμό. Αλίμονο. Το τσεκούρι, λοιπόν, δεν ξέρω αν με πιάνετε. Αν μου βάλετε το τσεκούρι, ίσως. Φυσικά. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν ασχολείστε κι εσείς σε αυτόν τον κλάδο. Όχι, μου είναι αδιάφορος ο κλάδος. Μόνο πληρώνω. Ωραία. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι είστε ένας συνεπής πελάτης, όπως μου προαναφέρατε, η τιμή της κιλοβατόρα σε εμάς, το πρόγραμμα της συνέπειας, είναι στα 9 λεπτά. Κοινωνικό τιμολόγιο δεν δικαιούστε, έτσι? Δεν δικαιούμαι, όχι, δεν έχω τέτοια δικαιώματα. Ωραία. Έχετε αντικοινωνικό, αν γίνεται να πάρω το αντικοινωνικό τιμολόγιο. Δυστυχώς και αυτό ορίζεται από την κυβέρνηση. Δεν έχει βγάλει κάτι αντικοινωνικό πλέον. Έχει βγάλει μόνο αντικοινωνικά. Αλλά τέλος πάντων. Βγάλει αυτά που έχει βγάλει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αρέσει, γιατί είστε ενεργοί πολίτες. Νυχτερινή κατανάλωση έχετε στο μετρητή σας? Έχω και νυχτερινό, ναι. Έχετε και νυχτερινό, τέλειο. Ο μόνος πάροχος ο οποίος παίρνει υπόψη του τη νυχτερινή κατανάλωση ενός πελάτη, ο οποίος διαθέτει και νυχτερινό στο μετρητή του, είναι η ΔΕΗ και η βέβαια η ΔΕΗ με πολύ υψηλότερες τιμές. Μα τι καλή που είστε, μα πόσο χαρά μου δίνετε με αυτό που μια εταιρεία σκέφτεται για μας μέρα νύχτα. Εγώ δεν πήρα να σας πω ότι μια εταιρεία σκέφτεται για εσάς μέρα νύχτα. Όχι, προκύπτει όμως. Προκύπτει. Κάναμε κοροϊδεύετε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι, αλλά μου είπατε και εσείς αν είμαι συνεπής. Αν είμαι ασυνεπής, δηλαδή πόσο θα πληρώσω? Αν είστε ασυνεπής, εγώ δεν σας πήγαινα σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή πες ότι μου ξεφεύγει ένα μήνα. Κάτι έγινε, κάτι συνέβη. Πάει κιλοβατόρα 6 λεπτά πάνω. 6 λεπτά πάνω η ασυνέπεια. Α, σωστά. Άρα με λίγα λόγια επιβραβεύεται τη συνέπεια, την αριστεία. Μπράβο. Προφανώς και σε όλες τις εταιρείες συμβαίνει αυτό. Ακόμα και στον Ήρωνα που μου είπατε. Ο Ήρωνας, ας πούμε, έχει μόνο πρόγραμμα με εμπρόθεσμη πληρωμή. Στον Ήρωνα δεν θέλω να πάω. Να σου πω την αλήθεια, με πήρανε, ήταν λίγο Ήρωνες και δεν ήθελα. Δεν θα πάω εκεί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Είμαι ανάμεσα σε εσάς και να μείνω εκεί που είμαι. Ωραία. Και σε εσάς τώρα λόγω ονόματος, επειδή είσαι αγάπη μου και θα το σκέφτομαι. Εντάξει. Θα συνεχιστεί αυτό σε λίγο, γιατί δεν έκλεισε εκεί η συνομιλία. Μου λένε εδώ τώρα ότι αυτό με τον Μπούρα μπορεί να είναι τρολιά των Σιριζέων. Οι μισοί άλλοι λένε ότι είναι πραγματικό. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε, όσοι είστε στη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζετε Μπούρα στη Δυτική Αττική, τον ξέρετε τον άνθρωπό σας. Εμείς εδώ δεν τον ξέρουμε. Ψηφίζουμε άλλα μπουμπούκια πολιτικά. Οπότε δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εγώ το είδα, σας το ανέφερα. Αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη. Επιτέλους, ας αναλάβετε κι εσείς μια ευθύνη να κρίνετε, να αποκτήσετε ένα κριτήριο. Τι έχουμε αφήσει πίσω, τι έχουμε αφήσει πίσω. Ευτυχισμένη θεότρελη στα πλούτη πόλη μας. Μα μια κατάρα πάντα θα ξεδέλει. Έτσι φτάσαμε στο τέλος σήμερα με όλα αυτά που ακούσαμε, με τις γουρνοπούλες, με αυτόν τη Σφαλάτσι, πώς τον λένε, τον Παναγούλη και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως με πολύ τσιτσάνι, τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αγάπη μου, να σε ρωτήσω, πόσες ώρες δουλεύεις εκεί? Πολλές. Πολλές, ε? Πολλές, ναι. Πάνω από 8. Πάνω από 8. Α, γιατί μα... δουλεύω και από το σπίτι. Το καλό βέβαια είναι ότι αφού έτσι είμαστε σε εταιρείες που πιστεύουν στον ανταγωνισμό, ότι σίγουρα αυτό αποδίδει, ε? Αποδίδει. Αποδίδει αν το κάνει σωστά, αποδίδει. Ναι, ναι, αποδίδει, ναι. Κάνει... Και επιβραβεύεται, φαντάζομαι, αυτό από τον ανταγωνισμό. Επιβραβεύεται από την εταιρεία που είσαι. Επιβραβεύεται πάντα, εννοείται. Και αν δεν επιβραβεύεται, πρέπει να αλλάξει εταιρεία. Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή εγώ εδώ που είμαι, δόξα τω Θεώ επιβραβεύεται. Αν κάνεις δηλαδή σωστά τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνεις αυτό που πρέπει σωστά, νομίζω ότι πάντα αποδίδεται και χρηματικά και ηθικά. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Είσαι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ελλάδα 2.0. Ελλάδα 2.0. Η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Μπράβο. Ευχαριστημένοι υπάλληλοι από τους εργοδότες τους. Μπράβο, γιατί είχαμε πήξει στη μιζέρια. Λοιπόν, εγώ χάρηκα που σε άκουσα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ και να ξαναμιλήσουμε. Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Εγώ έτσι το πήρα. Αλλά παρόλα αυτά δεν θέλω ποτέ να σε αφήσω ανολοκλήρωτη. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σκέφτεστε και εσείς τη δική μου την ανάγκη. Χαίρομαι που οι επιθυμίες μας έγιναν ανάγκες. Σκοπός της εταιρείας είναι πάντα να προσπαθεί να κρατάει τις τιμές στα πιο χαμηλά επίπεδα. Που μπορεί βέβαια, γιατί φιλανθρωπικό ίδρυμα η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε. Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι είστε κιόλας. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι την καλύτερη τιμή κιλοβατόρα σε σχέση με το χαμηλότερο πάγιο στην αγορά. Κατάλαβα. Και εννοείται σταθερά πιο οικονομικά καθ' όλη τη διάρκεια που ισχύει η τροπολογία της κυβέρνησης. Αγάπη γιατί μου, μεσοσταθμικά ολοκληρώνεις. Είμαι ο καλύτερος πάροχος. Ναι, έχω ολοκληρώσει. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλος πάντων, πάντως εύχομαι να ήταν το ίδιο ευχάριστο για σένα όσο και για μένα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Ο χρόνος που χρειάζεστε για να το σκεφτείτε είναι ποιος. Γιατί εγώ σας έδωσα κάποια δεδομένα. Τώρα μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, πραγματικά όμως. Δεν το βάζω, μισό λεπτό. Εγώ σας έδωσα δεδομένο ότι είμαι πιο φθηνή από τον πάροχο που έχετε αυτή τη στιγμή. Φαγωθήκατε με τον πάροχο που έχω, ντε και καλά, αμάν. Μα πάντα η σύγκριση πρέπει να γίνει, δηλαδή. Α, είναι ο ανταγωνισμός, ξέχασα, ξεχνιέμαι κι εγώ. Ανταγωνισμός, ναι. Η σύγκριση για να καταλάβουμε τη διαφορά πρέπει να γίνεται με κάτι που έχουμε τώρα. Σωστό. Έτσι, με κάτι που έχουμε τώρα και κάτι που μας προτείνει. Πού σας πιπηλάνε έτσι τα μυαλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, αγάπη μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Σας ενδιαφέρει όντως βασικά ένα ενδεχόμενο να έρθετε στην εταιρεία μας. Πρέπει να το εξετάσω, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι κάτι που σας ενδιαφέρει όμως να. Πρέπει να το συζητήσω με τον σύντροφό μου, τον υπουργό. Τον υπουργό ενέργεια. Όχι, όχι, τον σύντροφό μου, τον υπουργό. Σας είπα ότι είμαι σε γραφείο πολιτικό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραπάνω, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να κρατήσετε το κινητό μου και αν όντως σας ενδιαφέρει πραγματικά να με καλέσετε πίσω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Το πέσιμο έχει πάει σε άλλο level πια. Δηλαδή. Κοιτάξτε, δεν έχω καταλάβει ακόμα αν με περιπέζετε ή αν όντως σας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόλο που είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, είστε λίγο δύσκολη περίπτωση. Μια διάκριτη ερώτηση, πόσο χρονών είστε αν επιτρέπετε. 33. Και είστε χρόνια στο χώρο. Είμαι στο χώρο 10 χρόνια, ναι. Μπράβο. Καλή σταδιοδρομία, εύχομαι. Δώστε μου λίγο χρόνο, παρακαλώ πολύ, και θα μιλήσουμε, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια να έχετε. Γεια σας.